bez filtera, u torbi nosi puno raznobojnih pilula i traume iz detinjstva. 24 sata dnevno mrzi čitav svet. Neveruženi sa izgriženim noktima, čekat ćeš je ispred ordinacija. U čekaonicama je zabranjeno pušenje, ona je doživotno na bolovanju. Ostavi je, ostavi je, ostavi je, molim te. Ostavi je.